Üçüncü mertebeyi Nuriye-i Hasbiye. Ben o gurbetler ve hastalıklar ve mazlumiyetlerin tazdikiyle dünyadan alakamı kesilmiş bularak, ebedi bir dünyada ve baki bir memlekette daimi bir saadete namzet olduğumu iman telkin ettiği hengamda, of of'tan vazgeçtim, oh oh dedim. Fakat bu gayi hayal ve hedefi ruh ve netice-i fıtratın tahakkuku, ancak ve ancak bütün mahlukatın, bütün harekat ve sekenatlarını ve ahval ve amallerini kavlen ve fiilen bilen ve kaydeden ve bu küçücük ve acizi mutlak olan insanı kendine dost ve muhatap eden ve bütün mahlukat üstünde bir makam veren bir kadir-i mutlakın hadsiz kudretiyle ve insana nihayetsiz inayet ve ehemmiyet vermesiyle olabilir diye düşünüp, bu iki noktada, yani böyle bir kudretin faaliyeti ve zahiren bu ehemmiyetsiz insanın hakikatlı ehemmiyeti hakkında imanın inkişafını ve kalbin itminanını veren bir izah istedim. Yine o ayete müracaat ettim. Dedi ki, hasbunadaki na'ya dikkat edip, senin ile beraber lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile kimler hasbunayı söylüyorlar, dinle. Emretti. Birden baktım ki, hadsiz kuşlar ve kuşçuklar ve sinekler ve hesapsız hayvanlar ve hayvancıklar ve nihayetsiz nebatlar, yeşilcikler ve gayetsiz ağaçlar ve ağaççıklar dahi benim gibi lisan-ı hal ile hasbunallahu ve ni'mel vekilin manasını yad ediyorlar ve yada getiriyorlar ki, bütün şerait-i hayatiyelerini tekeffül eden öyle bir vekilleri var ki, birbirine benzeyen ve maddeleri bir olan yumurtalar ve birbirinin misli gibi katreler ve birbirinin aynı gibi habbeler ve birbirine müşabih çekirdeklerden kuşların 100.000 çeşitlerini ve hayvanların 100.000 tarzlarını, nebatatın 100.000 nevini, ağaçların 100.000 sınıfını yanlışsız, noksansız, iltibassız, süslü, mizanlı, intizamlı, birbirinden ayrı, farikalı bir surette gözümüz önünde, hususan her baharda gayet çabuk, gayet kolay, gayet geniş bir dairede, gayet çoklukla halk eder, yapar. Kudretinin azamet ve haşmeti içinde beraberlik ve benzeyişlik ve birbiri içinde ve bir tarzda yapılmaları, vahdetini ve ehadiyetini bize gösterir. Ve böyle hadsiz mucizatı ibraz eden bir fiili rububiyete ve bir tasarruf-u hallakiyete müdahale ve iştirak mümkün olmadığını bildirir diye bildim. Sonra hasbunadaki nada bulunan eneye, yani nefsime baktım, gördüm ki, hayvanat içinde beni dahi menşeim olan bir katre sudan yaratan yaratmış, mucizane yapmış, kulağımı açıp gözümü takmış, kafama öyle bir dimağ, sineme öyle bir kalp, ağzıma öyle bir dil koymuş ki, o dimağ ve kalp ve dilde rahmetin umum hazinelerinde ittihar edilen bütün rahmani hediyeleri, atiyeleri tartacak, bilecek, yüzer mizancıkları, ölçücükleri ve Esma-i Hüsna'nın nihayetsiz cilvelerinin definelerini açacak, anlayacak binler aletleri yaratmış, yapmış, yazmış, kokuların, tatların, renklerin adedince tarifeleri o aletlere yardımcı vermiş. Hem kemal-i intizam ile bu kadar hassas duyguları ve hissiyatları ve gayet muntazam bu manevi latifeleri ve batini hasseleri bu cismimde derc etmekle beraber, gayet sanatlı bu cihazatı ve cevarihi ve hayat-ı insaniyece gayet lüzumlu ve mükemmel bu kadar aza ve aletleri bu vücudumda kemal-i hikmetle yaratmış, ta ki nimetlerinin bütün nevilerini ve umum çeşitlerini bana tattırsın ve ihsas etsin ve hassiz tecelliyat-ı esmasının ayrı ayrı zuhurlarını o duygular ve hissiyatla ve hassasiyetle bana bildirsin, zevk ettirsin. Ve bu ehemmiyetsiz görünen hakir ve fakir vücudumu, her müminin vücudu gibi kainata bir güzel takvim ve ruzname ve alemi ekbere muhtasar bir nüshay-ı enver ve şu dünyaya bir misal-i musaggar ve masnuatına bir mucize-i azhar ve nimetlerinin her nevine talip bir müşteri ve medar ve rububiyetinin kanunlarına ve icraat tellerine santral gibi bir mazhar ve hikmet ve rahmet atiyelerine ve çiçeklerine numune bahçesi gibi bir liste, bir fihriste ve hitabat-ı sübhaniyesine anlayışlı bir muhatap yaratmış olmakla beraber, en büyük bir nimet olan vücudu, bu vücudumda büyütmek ve çoğaltmak için hayatı verdi ve o hayat ile o nimet-i vücudum alemi şehadet kadar inbisat edebiliyor. Hem insaniyeti verdi. O insaniyet ile o nimet-i vücut, manevi ve maddi alemlerde inkişaf ederek, insana mahsus duygularla o geniş sofralardan istifade yolunu açtı. Hem İslamiyeti bana ihsan etti. O İslamiyet ile o nimet-i vücut, alemi gayb ve şehadet kadar genişlendi. Hem imanı tahkikiyi inam etti. O iman ile o nimet-i vücut, dünya ve ahireti içine aldı. Hem o imanda marifet ve muhabbetini verdi. O marifet ve muhabbetle o nimet-i vücut içinde daire-i mümkinattan alemi vücuba ve daire-i esma-i ilahiyeye kadar hamdü sena ile istifade için ellerini uzatabilir bir mertebe ihsan etti. Hem hususi olarak bir ilmi Kur'ani ve hikmet-i imaniye verdi ve o ihsanı ile çok mahlukat üstüne bir tefevvuk verdi ve sabık noktalar gibi çok cihetlerle öyle bir camiyet vermiş ki, ehadiyetine ve samediyetine tam bir ayine ve külli ve kutsi rububiyetine geniş ve külli bir ubudiyet ile mukabele edebilen bir istidat vermiş. Ve enbiyalarla insanlara gönderdiği bütün mukaddes kitapların ve suhufların ve fermanların icma ile ve bütün enbiya ve evliya ve asfiyanın ittifakı ile bu bendeki bulunan emaneti ve hediyesi ve atiyesi olan vücudumu ve hayatımı ve nefsimi ayet-i Kur'aniyenin nasıyla benden satın alıyor. Ta ki elimde faydasız zayi olmasın ve iade etmek üzere muhafaza edip satmak pahasına saadet-i ebediyeyi ve cenneti vereceğini kat'i bir surette çok tekrar ile vaat ve ahd ettiğini ilmel yakin ve tam iman ile anladım. Ve böyle hadsiz hayvanat ve nebatatın yüzbinler nevilerinin ve çeşitlerinin suretlerini Fettah ismiyle mahdut ve müteşabih katrelerden ve habbelerden gayet kolay ve çabuk ve mükemmel açan ve insana sabıkan beyan ettiğimiz gibi hayret verici bu kadar ehemmiyet veren ve rububiyetin ehemmiyetli işlerine medar yapan bir Zat-ı Zülcelal vel İkram olan Rabbim var olduğunu ve gelecek baharın icadı gibi kolay ve kat'i ve muhakkak bir surette haşri icat ve cenneti ihsan ve saadet-i ebediyeyi halk edeceğini bu ayet-i hasbiyeden ders aldım. Elimden gelseydi bil fiil ve gelmediği için bin niyet, bir tasavvur, bir hayal bütün mahlukat dilleriyle hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim ve ebedül abidin daima tekrar etmek istiyorum. 4. Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye. Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar, bir gaflet zamanıma rast gelip, şiddetli alakadar ve meftun olduğum vücudum, belki mahlukatın vücutları ademe gidiyor diye elim bir endişe verirken, yine ayet-i hasbiyeye müracaat ettim. Dedi, manama dikkat et ve iman dürbünüyle bak. Ben de baktım ve iman gözüyle gördüm ki, bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynesi ve nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile ve kendinden daha kıymettar baki, müteaddit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu ve mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymettar olduğunu ilmel yakin ile bildim. Çünkü şuuru iman ile bu vücudum vacibül vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından ve hadsiz müfarakat ve firakların elemlerinden kurtulup, mevcudata, hususen zihayatlara taalluk eden efalde, esma-i ilahiye adedince uhuvvet rabıtalarıyla münasebet peyda ettiğim, bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir firak içinde daimi bir visal var olduğunu bildim. Malumdur ki, karyeleri ve şehirleri ve memleketleri veya taburları ve kumandanları ve üstadları gibi rabıtaları bir olan adamlar, sevimli bir uhuvvet ve dostane bir arkadaşlık hissederler. Ve bu gibi rabıtalardan mahrum olanlar, daimi, elim karanlıklar içinde azap çekiyorlar. hem bir ağacın meyveleri, şuurları olsa, birbirinin kardeşi ve birbirinin bedeli ve musahibi ve nazırı olduklarını hissederler. Eğer ağaç olmazsa veya ondan koparılsa, her biri o meyveler adedince firakları hissedecek. İşte iman ile ve imandaki intisab ile her mümin gibi bu vücudum dahi hadsiz vücutların firaksız envarını kazanır, kendisi gitse de onlar arkada kaldığından kendisi kalmış gibi memnun olur. Bununla beraber 24. mektupta tafsilen kat'i ispat edildiği gibi her zihayatın, hususan zihruhun vücudu bir kelime gibidir. Söylenir ve yazılır, sonra kaybolur. Fakat kendi vücuduna bedel, ikinci derecede vücutları sayılan hem manası, hem hüviyet misaliyesi ve sureti, hem neticeleri, hem mübarek ise sevabı, hem hakikati gibi çok vücutlarını bırakır, sonra perde altına girdiği gibi, aynen öyle de bu vücudum ve her zihayatın vücudu, zahiri vücuttan gitse, zîruh ise hem ruhunu, hem manasını, hem hakikatını, hem misalini, hem mahiyet-i şahsiyesinin dünyevi neticelerini ve uhrevi semerelerini, hem hüviyet ve suretini hafızalarda ve elvah-ı mahfuzada ve sermedi manzaraların film şeritlerinde ve ilm-i ezeliğinin meşherlerinde ve kendini temsil eden ve beka veren fıtri tesbihatını defter-i amalinde ve esma-i ilahiyenin cilvelerine ve mukteziyatlarına fıtri mukabelelerini ve vücudi aynadarlıklarını daire-i esmada ve daha bunlar gibi zahiri vücudundan daha kıymettar müteaddit manevi vücutlarını kendi yerinde bırakır, sonra gider, ilmel yakin suretinde bildim. İşte iman ve imandaki şuur ve intisab ile bu mezkür baki manevi vücutlara sahip olunabilir. İman olmazsa bütün o vücutlardan mahrum olmakla beraber zahiri vücudu dahi onun hakkında ademe ve hiçliğe gider gibi zayi olur. Bir zaman bahar çiçeklerinin çabuk mahvolmalarına çok yazığım geliyordu. Hatta o nazeninlere acıyordum. Burada beyan edilen hakikat-ı imaniye gösterdi ki, o çiçekler alem-i manada çekirdeklerdir. Sabıkan beyan ettiğimiz ruhtan başka bütün o vücutları meyve veren birer ağaç, birer sümbül hükmünde nuru vücut noktasında kazançları bire yüzdür. Zahiri vücutları mahvolmaz, saklanır. Hem baki olan hakikat-ı neviyesinin tazelenen suretleridir. Geçen baharda yaprak, çiçek, meyve gibi mevcudatı, bu bahardakinin mislidirler. Fark yalnız itibaridir. O itibari fark dahi bu hikmet kelimelerine ve rahmet sözlerine ve kudret harflerine ayrı ayrı müteaddit manaları verdirmek içindir bildim. Yazıklar yerinde maşallah, barakallah dedim. İşte imanın şuuru ile ve iman rabıtası ile arz ve semavat sanatkarına intisap noktasında gökleri yıldızlarla, zemini çiçekler ve güzel mahluklarla yapan, süslendiren ve böyle her bir sanatta yüzer mucize gösteren bir sanatkarın eseri sanatı ve böyle hadsiz harikalı bir ustanın yapılışı olmak, ne kadar antika ve kıymettar ve şuuru varsa ne kadar iftihar eder ve şereflenir diye uzaktan hissettim. Hususan o nihayetsiz mucizekar usta, koca semavat ve arzın büyük kitabını insan gibi küçük bir nüshada yazsa, belki insanı o kitaba müntehap ve mükemmel bir hülasa yapsa, o insan ne kadar büyük bir şeref, bir kemal, bir kıymete medar ve iman ile mazhar ve şuur ve intisab ile o şerefe sahip olacağını bu ayetten ders aldığımdan, niyet ve tasavvur cihetinde bütün mevcudatın dilleriyle hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim.